روح وفا پوی و جفا بادگری کن این رویت فروغ شب های من و عشقت شرار طبع های من همچون گل به خنده بکشو لب را تا گردن شکفت لبهای من تو چنان رویایی هستی و ناپیدایی در بر من آیی هر شب چو غم دیرینی خاطره شیرینی بر سر من آیی هر شب نسیمی که نوازد ز صفا روی چمن را شکفد یاد تو ای گل همه شب خاطر من را ای رویت فروغ شبهای من عشقت شرار طبعای من همچون گل به خنده بکشو لب را تا گردن شکفت لبهای من یک نفس ای جان جهان خیز و در آینه جان جلوه گری کن راه وفا پوی و جفا بادگری Thank you. درماندم که از تو درماندم که از تو شکایت کجا برم درماندم که از تو شکایت کجا برم هم با تو گرد دست تو هم با تو گرد دست تو دارم شکایتی دل بی طاقت ما، راه وفا کوی و جفا بادگری.